सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। सभी को प्रथम भक्ति पाठ में स्वागत है। अरे एक व्यक्ति जो है इसमें वो दोबारा फोन आ रहा है, हमने तो उनको तो जोड़ा था, वो या तो उनको पता नहीं चल रहा होगा, एक बार काट करके उनको करें क्या दोबारा? हाँ दोबारा जोड़ लो, कब में क्या फर्क पड़ता है। जो उनको ज्वाइन नहीं करने आता होगा शायद, या वो दोबारा एक बार करता हूँ, सभी उनको बता दीजिएगा कि ज्वाइन किया जाता है। अभी एक बार कट के फिर करता हूँ। प्रत्याहार के संबंध में आप लोगों को बताया था, किसी को कोई शंका है जो प्रत्याहार कहते हैं समझ में नहीं आया हो? सभी को प्रत्याहार समझ में आ गया जी? कोई बोल नहीं रहे हैं, प्रत्याहार समझ में आ गया अनंत जी? जी समझ में आ गया। चलिए प्रतीक जी, प्रत्याहार शब्द जो है किन किन अर्थों में प्रयुक्त है यहाँ पर, किन किन कारकों में? सप्तमी और तृतीय यानी आधार अर्थ में और करण अर्थ में। वेरी नाइस। अधिकरण और करण अर्थ में, तो क्या अर्थ हो गया? तो इसका राशि क्रियन्ते संक्षिप्यन्ते प्रत्याह्रियन्ते। शुरू तो करेंगे प्रत्याहार, इसलिए प्रत्याह्रियन्ते ही। प्रत्याह्रियन्ते का ही अर्थ है राशि क्रियन्ते और संक्षिप्यन्ते। करण अर्थ में करेंगे तो इसका क्या विग्रह होगा? राशि क्रियन्ते ने पहले प्रत्याह्रियन्ते से प्रत्याह्रियन्ते वर्णाः अनेन। ठीक, प्रत्याह्रियन्ते वर्णाः अनेन, क्या हिंदी में अर्थ हुआ इसका मतलब? जिसमें वर्णों को इकट्ठा करते हैं। आपने करण अर्थ किया है? हाँ, जिससे वर्णों को इकट्ठा करते हैं, जिसके द्वारा वर्ण को संक्षिप्त किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। और जब अधिकरण अर्थ करेंगे तो क्या होगा? जिसमें वर्णों को इकट्ठा करते हैं। पर तो अर्थ दोनों से एक ही होता है, अन अक इत्यादि। अब जो है आज जो मैं बताऊंगा, फिर हमारा जो प्रसंग चल रहा है कि अष्टाध्यायी के वर्तमान समय में कौन उद्धार किया, जब भगवान पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी का प्रणयन किया, जब उन्होंने बनाया, तो उस समय बहुत सारे विरोधी व्यक्ति उस अष्टाध्याय को समाप्त करने के लिए लग गए। तो उस समय कात्यायन ऋषि आए और उस अष्टाध्याय का उद्धार किया, और कात्यायन के 1500 वर्ष बाद उस समय भी अष्टाध्याय के ऊपर आपत्ति आने लग गई, कात्यायन की प्रापत्ति आने लग गई, तो फिर जो है महर्षि पतंजलि जी ने इन दोनों का उद्धार किया, व्याकरण का उद्धार किया, अष्टाध्याय का उद्धार किया। क्योंकि जो है कुछ दुष्ट तो हर समय होते हैं, और जो ईर्ष्या द्वेष इत्यादि से जो ग्रसित होते हैं, जिसकी बुद्धि ऋषित्व नहीं होती है, ऋषि वाली बुद्धि नहीं होती है, तो वो तो विरोध करता ही है, स्वार्थी व्यक्ति। तो इसलिए अपने समय में जैसे कात्यायन ने, पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि जी ने अष्टाध्याय का उद्धार किया, व्याकरण का उद्धार किया, ऐसे ही जब अष्टाध्याय समाप्त होने के कगार पर था, तो गुरु विरजानंद जी ने और महर्षि दयानंद जी ने अष्टाध्याय का उद्धार किया। तो आइए, जिस स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, गुरु विरजानंद जी ने किया, उनके संबंध में हमने कुछ बता दिया था। और ये जो परंपरा है ब्रह्मदत्त जी जासू जी की, जो परंपरा है ये गुरु परंपरा है, परंपरागत है, क्योंकि हमने बताया था कि युगल किशोर जी जो है गुरु विरजानंद जी के शिष्य हुए, जैसे महर्जान जी हुए, और युगल किशोर जी के शिष्य हो गए ब्रह्मदत्त जी जासू, और ब्रह्मदत्त जी जासू जी के शिष्य हो गए दृष्टि मीमांसक जी, और उस तरीके से अभी भी जो है सोनीपत में पठन पाठन चल रहा है इस तरीके से, और उसी परंपरा में हम सभी हैं। तो अब हम, जिसने कहा वेदों की ओर लौटो, जिसने वेद का उद्धार किया और शास्त्रों का उद्धार किया, शास्त्रों के संबंध में आज भी जो ऋषि दयानंद को नहीं जानता है, ऋषि दयानंद के साहित्य को न पढ़कर के केवल उनसे द्वेष करता है, वह जो है आज भी मानता है कि दर्शनों में आपस में विरोध है। कहता है कि महर्षि कपिल तो ईश्वर को ही नहीं मानते थे, इत्यादि इत्यादि, माने आपस में दर्शनों में मतभेद है, ऐसा कहा करते हैं आज भी जो अज्ञानी है, जो इस चीज को समझते नहीं है, बस एक तरफ पढ़े हुए हैं। परंतु महर्षि दयानंद ही ऐसे व्यक्ति हुए जैमिनी मुनि के बाद। अब पाणिनि जी के समय क्या था स्थिति मुझे नहीं पता, वो इतिहास से पता चलेगा, परंतु जहां तक मुझे जानकारी है कि ऋषि महर्षि लोग जो है पाणिनि जी हो गए, महर्षि पतंजलि जी हो गए थे, तो ऋषि कोटि में हो गए, तो इन लोगों को तो पता ही था कि आपस में विरोध तो है ही नहीं, आपस में शास्त्रों में किसी में आपस में विरोध नहीं है। परंतु ऋषि परंपरा जब समाप्त हुई, तो ऋषि परंपरा समाप्त होने के बाद लोगों में भ्रांति पैदा हो गई कि जो है आपस में शास्त्रों में, दर्शनों में, फिलॉसफी में विरोध है। तो उसका समाधान ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में किया कि नहीं, आपस में विरोध नहीं है, जो विरोध मानता है उसके मस्तिष्क में ही विरोध है, वो उस चीज को जानता नहीं है, और उन्हें बहुत ही अच्छे योग दर्शन का क्या सिद्धांत है, सांख्य का क्या सिद्धांत है। और उन्होंने कहा कि जैसे एक कोई छत बनाता हो, छप्पर लगाता हो, तो 10 व्यक्ति मिलकर उस छप्पर को छत में डालता है, ऊपर डालता है, इसी तरीके से यह सृष्टि कैसे बना, सृष्टि का क्या कारण है, 6 ऋषियों ने जो 6 दर्शन है, इन 6 ऋषियों ने वो जो जो उसमें कारण है सृष्टि बनने में, वह उनमें से एक एक का वर्णन किया योग दर्शन ने, ईश्वर को लेकर के किया, सांख दर्शन ने प्रकृति से लेकर के किया, वैशेषिक ने परमाणु से उससे आगे की बात कही, तो इत्यादि इत्यादि जो है अपने अपने ये करके सब जो है ईश्वर अपने पूरे सृष्टि के रहस्य कोई बताता है, आपस में कोई विरोध नहीं है। तो आइए उस स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कुछ जाने। स्वामी दयानंद जी गुजरात के थे और गुजरात में एक राज्य है जिसका नाम मोरबी है और मोरबी राज्य में एक गांव है जिसका नाम है टंकारा। तो मोरबी राज्य के जो टंकारा गांव है उस टंकारा गांव में करशन जी जो तिवारी कृष्णलाल जी तिवारी के घर में जो है इनका एक बालक का जन्म हुआ संबत 1881 में और नक्षत्र था मूल, मूल नक्षत्र में इसका जन्म हुआ। आजकल व्यक्ति जो है मूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो कहते हैं भाई मूल नक्षत्र में जन्म लेना अच्छी बात नहीं है, मूल नक्षत्र में जन्म लेना अच्छी बात नहीं है। लोग जो है पौराणिक लोग जो है जो फलित ज्योतिष को मानने वाले हैं वो लोग जो है उसकी शांति इत्यादि कराते हैं, परंतु देखिए इन्होंने मूल नक्षत्र में जन्म लेकर के क्या किया, देश की दिशा ही बदल दी। ऐसे कृष्ण भगवान के संबंध में अष्टमी को जन्म लिए थे कृष्ण पक्ष में, तो देश की दशा और दिशा कृष्ण भगवान ने अपने समय बदली। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी ने अपने समय में देश की दशा और दिशा दोनों बदली। तो इनको इनका जन्म जो है मौरवी राज्य के करशन जी तिवारी जो है कृष्णलाल जी जो तिवारी है उनके घर में और संबत जो है विक्रम संबत 1881 में 1881 में मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम उनके पिताजी ने रखा मूल शंकर, जैसे महर्षि पाणिनि के पिताजी ने उनको रखा था आहिक, ऐसे ही इस बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। और इनके माता का नाम यशोदा बाई था, वहां पर सभी को बाई तो कहते ही है। और मूल शंकर की जो पिताजी थे बहुत ही निष्ठावान और शिव के भक्त थे, ये शैव संप्रदाय के थे, शिव के भक्त थे। तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति जिससे प्रभावित होता है तो वह अपना संस्कार बच्चों को देता ही है। तो जब मूल शंकर जी 10 वर्ष के हो गए तो मूल शंकर जी को जो है शिव जी का पूजा करना सिखाया, कराना सिखाया, आरंभ कर दिया। और 11 वर्ष की अवस्था में उनको यजुर्वेद याद करवा दिया। अब जब 14 वर्ष की अवस्था के जब वह मूल शंकर जी हुए तो 14 वर्ष के प्रारंभ में ही दिनांक जो है 22 फरवरी 1838 ईस्वी को गुरुवार को जो है मूल शंकर जी ने मूल शंकर जी से शिवरात्रि का व्रत रखवाया गया, अर्थात मूल शंकर जी ने शिवरात्रि का व्रत रखा, शिवरात्रि का व्रत रखा। और शिवरात्रि के व्रत में कहा जाता है कि जब व्रत रखा जाता है और सारी रात जो जागता है व्यक्ति तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि उसको साक्षात शिव का दर्शन होता है, बहुत बड़ी शिव की महिमा गाई गई हुई है। तो ये जो जागरण शिवरात्रि का जो जागरण था तो ये जागरण एक शिव का मंदिर कुबेरनाथ का मंदिर था, पिताजी के द्वारा उनके पिताजी के द्वारा ही बनाया गया हुआ था क्योंकि अच्छे संभ्रांत थे, पैसे वाले थे, बनाया गया हुआ था तो वो उसी में व्रत रखा गया, जागरण किया गया। और पिताजी ने कहा कि रात भर जगना है और जग करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, फिर जो है मध्य रात्रि में शिवजी दर्शन देंगे। तो वहां पर सब जागा हुआ था, परंतु धीरे धीरे धीरे सब सो गए। जैसे जैसे रात्रि गहरी होती गई वैसे वैसे ही जो है लोग सोते गए। अंतिम में कृष्णलाल जी तिवारी जो है, करशन जी जो तिवारी है, ये भी सो गए। अब बच गए केवल एक मूल शंकर जी। मूल शंकर जी को जब ही नींद आने की बात ये होती, क्योंकि उनके मन में उद्देश्य था कि मुझे शिव का दर्शन करना है जो तीनों लोकों को चलाता है, संसार का निर्माण किया है, उस शिव का दर्शन करना है, और छोटा सा बालक है, 14 वर्ष का बालक है। तो वह जगा हुआ रहता है, अपने आंख में जो है पानी का छींटे मारता रहता है और जगता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है। परंतु उसी बीच में मध्य रात्रि में क्या होता है, घटना घटती है कि वो जो जागे थे उस जागरण में उन्होंने देखा कि चूहा जो है शिव के पिंडी पर चढ़ गया और उस पर जो है जो कुछ भी नैवेद्य इत्यादि था उसको खा रहा था। उसी पर लघु शंका करना, उसी पर ही लेटिन करना, सब ये किया। जब इस दृश्य को मूल शंकर ने देखा तो पिताजी को जगाया कि पिताजी पिताजी इधर आइए। और वो पिताजी जब आते हैं फिर देखते हैं, बोलते क्या यही जो जिस शिव की बात आप हमें सिखाए थे कि शिव जी ऐसे हैं और बड़े बड़े जो बात कह रहे हैं, क्या यही शिव जी हैं जो अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता? तो फिर जो है पिताजी मौन हो जाते हैं कुछ देर के लिए, फिर कहते हैं कि देखो बेटा, ये शिव तो केवल एक प्रतीक मात्र है, असली शिव तो कैलाश पर्वत पर रहता है, इत्यादि के संबंध में, मतलब उनके संबंध में कहा। जब इस प्रकार की बात हुई, पिताजी के प्रश्न से जब संतुष्ट नहीं हुए तो बोले कि मुझे घर जाना है रात्रि में। तो बच्चा था, हट किया कि मुझे घर जाना है। तो वहां पर पुलिस जो होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े ऑफिसर थे उनके पिताजी, वह पूरे उस मतलब इसके जैसे आजकल बड़ा कोई कलेक्टर इत्यादि हो इस तरीके से, तो बहुत बड़े वह अधिकारी थे, उनके साथ जो पुलिस इत्यादि लगा हुआ रहता था, तो पुलिस के द्वारा जो है उन्होंने घर पे भिजवा दिया। और जब घर पे जाते हैं तो वहां पर द्वार खटखटाते हैं अपनी माँ का, तो कहते हैं कि माँ दरवाजा खोलो माई, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। माँ, ऐ माँ, मुझे भूख लगी हुई है, दरवाजा खोलो, जिस शिव जी को मैं प्राप्त करने के लिए गया था वो शिव जी मुझे मिला नहीं, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे भोजन दो। और माँ तो बहुत ही, हर व्यक्ति का, हर बच्चे का माँ तो बच्चे से प्यार करते करती ही है। उसने कहा था, उसने कही कि बेटा हमने तुम्हें कहा था कि तुम भूखे नहीं रह सकते, चलो अच्छा पिताजी को नहीं बोलना, चुपचाप खा लो। वह खा लेता है, परंतु तो पिताजी को पता तो चल ही जाता है, सुबह में आते हैं तो डांटते इत्यादि हैं, परंतु तो फिर सुबह मौन रहते हैं। और उसी दिन उनके मन में होगा कि ये तो शिव नहीं हो सकता, हमें सच्चे शिव को खोजना है। और उस सच्चे शिव के खोज में बार बार मस्तिष्क में आता रहा, वहां पर वो उनका मन नहीं लगता था। वो कहे कि पिताजी हमें जो है दूर के गांव, दूसरे गांव में जो है विद्वान रहते हैं उससे मुझे पढ़वा दीजिए, मैं पढ़ना चाहता, तो वहां पर पढ़ने के लिए जाया करते थे मूल शंकर जी संस्कृत। फिर जो है वहां पर अपनी भावना मूल शंकर जी ने बता दिया कि मुझे तो विवाह इत्यादि करने की इच्छा नहीं है, परंतु मूल शंकर की जो गुरु जी हैं जो जहां पढ़ने के लिए जाते थे उन्होंने उनके पिताजी को कह दिया कि ये तो वैरागी बनना चाहता है, जब इस तरीके की बात पिताजी को पता चला, माता जी को पता चला, तो उनसे बिना कहे ही जो है विवाह की तैयारी कर देते हैं। और जब इनको पता चलता है तो विवाह से पहले ही जो है घर से निकल जाते हैं। तो मूल शंकर जी का जो विवाह होने का ही था कि घर के बंधन से, गृह बंधन से, विवाह के बंधन से बचने के लिए और सच्चे शिव का दर्शन करने के लिए 1846 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में लगभग 21 वर्ष की अवस्था में घर से निकल पड़ते हैं और योगी जनों के तलाश में फिरते रहते हैं। और फिर बाद में ब्रह्मचारी बन करके, उन जब ब्रह्मचारी की दीक्षा लेते हैं सायला में, सायला एक स्थान है, और उनका नाम शुद्ध चैतन्य, माने शुद्ध चैतन्य बन जाता है, ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य नाम हो जाता है। अब मूल शंकर जी से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य हो गए। अब कार्तिक स्नान का जो मेला लगता है, तो कार्तिक स्नान के मेला पर जो है शुभ अवसर पर जो है दिनांक 3/11/1846 में, अर्थात 3 नवंबर 1846 ईस्वी में सिद्ध पर पहुंचते हैं। परंतु वहां पर किसी के द्वारा जो पता चल जाता है कि तुम्हारे बेटे को वहां पर हमने देखा है, तो वहां जाते हैं पकड़ने के लिए। परंतु वहीं से वो जो है रात्रि में चारों तरफ उनको जो है घेरा रखाया लगाया हुआ था पुलिस इत्यादि, परंतु लघु शंका इत्यादि के बहाने से वो निकल जाते हैं रात में। और फिर जो है किसी बड़े से वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर से देख रहे होते हैं कि पुलिस इत्यादि जो है, इनके पिताजी इत्यादि सब जो है खोज रहे हैं, परंतु जब वो नहीं मिले, फिर जो है सुबह में वृक्ष से उतरते ही फिर चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जिंदगी में फिर जो है दोबारा फिर जो है परिवार से, पिताजी जैसे नहीं मिले। अब जो है ये मूल शंकर जी जो शुद्ध चैतन्य जो बन गए, वो अनेक स्थानों पर जो है विद्या ग्रहण करते रहते हैं और योग भी सीखते रहते हैं, राजयोग इत्यादि भी सीखते रहते हैं। 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में जो है कि चाणोदक न्याली एक स्थान है जहां पर जो है उन्होंने स्वामी परमानंद सरस्वती जी से संन्यास दीक्षा उन्होंने लिया और उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती बन गया। और 1854 ईस्वी के अंत में जो है हरिद्वार में कुंभ मेला जो है वहां पर पहुंचते हैं। और 1855 ईस्वी में जो है वह योगियों के खोज में जो है केदारनाथ, जोशीमठ इत्यादि के जो शंकराचार्य हैं, हाँ, तो योगियों की खोज में जो है केदारनाथ और जोशीमठ के जो शंकराचार्य जी हैं, उस शंकराचार्य जी ने जो है इन्हें हरिद्वार में भेज देते हैं स्वामी पूर्णानंद जी के पास। और पूर्णानंद जी के पास जब जाते हैं, जो कि गुरु विद्यानंद जी के गुरु जी थे, विद्याध्ययन की मतलब बता रहे कि वहां पर विद्याध्ययन कीजिए। और दयानंद जी जो है उस यात्रा से जोशीमठ इत्यादि जी केदारनाथ जैसे जो यात्रा कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, तो उस यात्रा से लौट करके, पर्वत की यात्रा से लौट करके जो है 1855 ईस्वी में लगभग 108 वर्ष के जो अति वृद्ध सन्यासी स्वामी पूर्णानंद जी हैं उनके पास पहुंचते हैं। और ये बहुत ही अति वृद्ध हो गए थे स्वामी पूर्णानंद जी, तो वो मौन रहा करते थे, पढ़ाते नहीं थे। उन्होंने लिख करके जो दयानंद को कहा कि मेरा शिष्य विरजानंद है, उसके पास तुम चले जाओ, वहां पर जाने के लिए प्रेरणा दी। तो स्वामी दयानंद जो है 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में, बीच में जो है वह 1855 में ईस्वी में जो है वहां पर गए हैं, परंतु बीच में एक स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ प्रथम, तो इस स्वतंत्रता आंदोलन में ये व्यस्त हो गए। यह जगह जगह जाकर के स्वतंत्रता की बात करते रहे, लोगों को राजा महाराजा इत्यादि सबको जो है प्रेरित करते रहे। तो स्वामी दयानंद जी जो है 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन में व्यस्त हो गए तो वहां नहीं जा पाए गुरु दयानंद के पास। स्वामी पूर्णानंद के आदेशानुसार मथुरा वो नहीं जा सके और जब स्वतंत्रता आंदोलन हो गया उसके पश्चात जो है दिनांक 14 नवंबर 1860 ईस्वी में जो है बुधवार को स्वामी दयानंद जी मथुरा पहुंचते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के पाठशाला का दरवाजा खटखटाते हैं। भीतर से आवाज आती है कि कौन, तो इसी पर दयानंद जी कहते हैं कि यही तुम्हें जानने आया हूं कि कौन हूं मैं। तो फिर द्वार खुलता है, फिर उनके वह शिष्य बन जाते हैं। तो दयानंद जी ने दंडी जी से, दंडी जी ने पहले पूछा कि क्या क्या पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो। उन्होंने कहा कि सिद्धांत कौमदीप और मरुमा लघु, मैंने जो भी जितने भी गुरु बिरजानंद जी पढ़े हुए थे, मतलब नव्य व्याकरण जो है वो सब पढ़े हुए थे, इनके पास पढ़ने से पहले वो सब पढ़े हुए थे। तो दयानंद जी ने कहा कि मैं ये सब पढ़ा हुआ हूं। बोल रहे हैं कि अभी तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा है, तुम्हारे पास जो भी पुस्तक है उसको जाओ पहले यमुना नदी में फेंकाओ और उस सबको भूल जाओ। बोले ठीक है गुरु जी। जितने भी उनके पास पुस्तकें थी, बहुत सारी पुस्तकें थी और जितने भी उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, जितने भी सबको जाकर के यमुना नदी में गुरु जी के आदेश से वो फेंकाते हैं। और फिर जब आते हैं तो फिर दयानंद जी ने दयानंद जी को जो है गुरु विजयानंद जी जो अष्टाध्यायी महावाश्य पढ़ाते हैं, वेदांत दर्शन पढ़ाते हैं, वेद के अर्थ कैसे करना है इसकी पद्धति को बताते हैं, इत्यादि का अध्ययन करवाते हैं। और जो आर्ष ग्रंथ है, ऋषियों का जो ग्रंथ है उसकी महिमा, और जो अनार्ष ग्रंथ है वो उसकी कमजोरी, उसकी हीनता का जो रहस्य है वो समझाए उनको। अब जो है गुरु बिजान जी के पास जो है वेदार्थ की कुंजी भी उनको मिल गई। जो उनका जो खोज था सच्चा मार्ग का, वह सच्चा मार्ग भी मिल गया, सच्चा गुरु भी मिल गया, सत्य मार्ग भी मिल गया। और दयानंद जी ने जो है अब उनकी पढ़ाई जब समाप्त हो गई, तो पढ़ाई समाप्त होने के बाद दयानंद जी के पास तो केवल मात्र 2 लंगोट के सिवाय तो कुछ भी नहीं था। जो भी पुस्तक था उन्होंने फेंकवा दिया था। अब जो है अन्य जो गृहस्थ शिष्य थे उनके, तो जब वो विद्याध्ययन समाप्त किया उसके बाद तो उन्होंने जो भी गुरु जी की जो दक्षिणा है, क्योंकि दक्षिणा देनी ही चाहिए, दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। जब मैं निरुक्त नहीं पढ़ा था तो मैं कहीं पर भी यज्ञ इत्यादि कराने के लिए जाया करता था, तो मैं जो अपना व्यक्ति होता था जिसको समझते थे कि भाई इनसे दक्षिणा नहीं लेना है तो नहीं लेता था, परंतु जब मैं निरुक्त पढ़ लिया तो निरुक्त में साक्षात यास्काचार्य जी कहते हैं कि बिना दक्षिणा का यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो फिर उसके बाद हम जो है लेने लग गए, तो दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। यदि हम दक्षिणा नहीं देते हैं, यदि हम यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ करते हैं किसी विद्वान को बुला करके, और यज्ञ बहुत बड़ी चीज है, यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, सोमयाग इत्यादि, ये सब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। ऐसे ही यज्ञ जो है अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह भी एक यज्ञ है। सबसे बड़ा तो यज्ञ तो विद्यादान रूपी यज्ञ है। ईश्वर आत्मा परमात्मा संबंधी जो ज्ञान करवाता है तो यह यज्ञ है। तो जो भी यज्ञ होता है हमें अपनी श्रद्धानुसार पूरी भक्ति के साथ ये मन में भावना नहीं होनी चाहिए किसी के मन में। देखो दो तरीके से व्यक्ति को दिया जाता है, एक तो ऐसा देना होता है कि किसी के ऊपर दया आ गई कि इसको नहीं है बेचारे को इसलिए चलो दे देते हैं, हीन भावना से दया आई और वो ऐसा नहीं, परंतु तो गुरु के प्रति ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। जो यज्ञ करते हैं जो भी हम किसी विद्वान को कुछ देते हैं तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, एक अपना ड्यूटी समझ करके अपना कर्तव्य समझ करके। जैसे मैं पढ़ाता हूं आप लोग को तो मैं मेरे मस्तिष्क में ये भावना है कि मेरा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य समझ करके ब्राह्मण को बिना कारण ही 6 अंग सहित वेद पठन पाठन करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस उद्देश्य से मैं पढ़ाता हूं। तो किसी को भी यदि आपके जहां पर भी विद्वान हो जो भी वेदादि सत्य शास्त्र का प्रचार प्रसार कराने करने वाले हो तो उनको आप दक्षिणा दें तो दया के रूप में कभी ना दें, एक कर्तव्य समझ करके दें, अवश्य दें, श्रद्धया दें, श्रद्धा से दें, अश्रद्धया दें, श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा है परंतु दें। फिर जब श्रद्धा भी समाप्त हो गई अश्रद्धा है अश्रद्धा हो गई तो बोलते हैं क्रिया दें, लज्जा से दें, बोलते लज्जा भी नहीं है निर्लज्ज, हम यदि निर्लज्ज हो गए लज्जा समाप्त है हमारी तो बोलते हैं कि भया दें, डर से दें, और ऐसा दें कि यदि हम नहीं देंगे तो परमात्मा, हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो परमात्मा पूछेंगे कि जीवन में तुमने क्या किया, क्या दिया, विद्या दान दिया या कोई अन्य चीज का दान दिया, क्या दिया, तो इत्यादि कहा है संविदा दे हम ज्ञान पूर्वक दें, परंतु देना अवश्य चाहिए। तो ऐसे ही गुरु बिरजानंद जी से जब पाठ समाप्त हो जाता है विद्यार्थी के पास कहां कुछ होता है, तो अब दक्षिणा देने की बारी आई, तो दक्षिणा देने की जब बारी आती है तो उस समय उन्होंने सोचा, गुरु बिरजानंद जी के लिए सोचा देशीदान जी ने कि सबसे प्रिय चीज हमारे गुरु जी के लिए क्या है, क्या चीज उनको प्रिय रखता है, तो लौंग उनको बहुत ही प्रिय था उस समय, तो दूसरे किसी से, उनके पास वो भी नहीं है, किसी से मांग करके भिक्षा मांग करके लौंग लेकर के आते हैं और गुरुवर की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि लौंग जो है गुरु जी का बहुत ही प्रिय पदार्थ था। तो वेजानंद जी बोलते हैं कि दयानंद क्या तुम्हें लौंग के लिए ही मैंने तुम्हें पढ़ाया है, क्या तुम मुझे जो भक्ति पूर्वक जो है मुझे लौंग ले अच्छा लगता है तो लौंग के लिए ही मैं लौंग लेने के लिए तुम्हें पढ़ाया हूं। इतने मात्र से गुरु दक्षिणा नहीं होगी, मेरे आपसे मुझे ये नहीं चाहिए दयानंद, तुमसे मुझे लौंग की गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम लाए हो श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक ठीक है रख दो, परंतु तुमसे तो मुझे और कुछ चाहिए, मुझे गुरु दक्षिणा में मुझे तुमसे तो और कुछ ही दूसरे ही कुछ मांगना है, क्या मैं जो मांगूंगा तुम उस वस्तु को तुम दे सकते हो। दयानंद जी बोलते हैं कि मेरा रोम रोम आपके आदेशार्थ समर्पित है गुरु जी, आप आदेश तो करिए। और विरजानंद जी जो है कहते हैं दयानंद देश में घोर अज्ञान फैला हुआ है, स्वार्थी लोग जनता को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, तुम इस अविद्या अंधकार को मिटाने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर डालो। और दयानंद जी जो है पूरे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं तथास्तु गुरु जी, और अपना सारा जीवन इसके बाद जो है वेद अष्टाध्यायी महावाश्य इत्यादि आर्ष ग्रंथों के प्रचार प्रसार में लगा देते हैं। और स्वामी दयानंद जी ने जो एक शिक्षा पद्धति उसके बाद जो बनाई आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि सत्यार्थ प्रकाश का जो तीसरा समुलास है, पेज नंबर कितना है मुझे नहीं पता, परंतु सत्यार्थ प्रकाश का जो हिंदी में, अंग्रेजी में भी होगा तीसरे समुलास में, पठन पाठन विधि करके है, उसको अवश्य पढ़िए। क्या कौन कौन से पुस्तक हम पढ़ें, कौन से न पढ़ें, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे हैं वो, कि कैसे हमें करें। उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है अष्टाध्याय समझाने का। अष्टाध्याय के संबंध में महाध्यान जी कहते हैं कि जितना ज्ञान अष्टाध्यायी एवं महावास के पढ़ने से 3 वर्षों में होता है, ध्यान से सुनेंगे, जितना बोध अष्टाध्यायी एवं महाभाष्य के पढ़ने से 3 वर्षों में होता है, उतना बोध ज्ञान कुग्रंथ, कुग्रंथ बने सारस्वत चंद्रिका, कौमदी और मनोरमा आदि पढ़ने से 50 वर्ष में भी नहीं हो सकता। ये हमारे गुरुवर महर्षि दयानंद, गुरुवर महर्षि दयानंद जी का वचन है कि अर्थात उन्होंने ये सब पढ़ करके अनुभव किया। बोल रहे हैं कि अष्टाध्याय महाभाष, इसीलिए गुरु ब्रजानंद जी कहते हैं कि अष्टाध्याय महाभाष दो ही ऋषियों की पुस्तक है और अन्य जितने भी व्याकरण के पुस्तक हैं सब धूर्तों के द्वारा चेष्टित हैं, धूर्तों की लीला है। तो यहां पर महर्षि दयानंद जी जो अनुभव किए और उन्होंने जो जीवन में अपने जीवन में करके दिखलाया, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जितना ज्ञान अष्टाध्याय एवं महाभाष के पढ़ने से 3 वर्ष में होता है, उतना बोध कुग्रंथ सारस्वत चंद्रिका कौमदी और मनोरमा आदि पढ़ने से 50 वर्ष में भी नहीं हो सकता। तो 3 वर्ष में तो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए है जो इसी के लिए लगे रहे हैं, परंतु यदि हर दिन जो व्यक्ति पढ़ता है, केवल सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जो छुट्टी रखता है, तो 3-4 से 5 साल में तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो है पूरा व्याकरण का, जो 50 वर्ष में नहीं हो सकता, वह 5 साल में 4 साल में हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो कह रहे हैं भगवान दयानंद जी, क्योंकि महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से जो महान विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है, वैसा ये जो क्षुद्राशय हैं, क्षुद्र बुद्धि रखने वाले जो हैं, जो क्षुद्र आशय रखने वाले जो हैं, मनुष्यों के जो कल्पित ग्रंथ हैं, उसमें कभी भी नहीं हो सकता। क्यों कर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए आर्ष ग्रंथ ही हमें पढ़ना चाहिए। महर्षि लोगों का जो आशय है, जहां तक हो सके वहां तक सरल से समझाना, और जिस ज्ञान में थोड़ा ही समय लगे प्रकार की बात है। क्या क्या ग्रंथ हमें नहीं पढ़ना चाहिए, इस चीज के संबंध में यदि आपको समझना हो तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए तीसरा समुलास। उसमें करें कि वर्तमान समय जो शिक्षा ग्रंथ अथवा शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनि मतम यथा इत्यादि जो शिक्षा ग्रंथ है, व्याकरण का तंत्र है, सारस्वत चंद्रिका है, मुग्धबोध है, कौमुदी है, शेखर है, मधुरमा इत्यादि है, ये सबको नहीं पढ़ना चाहिए। आप जो है पहले अष्टाध्याय महाभाष पढ़िए, उसके बाद आपको और यदि उसमें कुछ ये करना हो तो आप भले ही उसको पढ़ें और उसके जो है सत्यासत्य का निर्णय करें, परंतु विद्यार्थी अवस्था में पढ़ते समय में यदि आपने सिद्धांत कौमुदी हाथ में ले लिया, यदि आपने सारस्वत चंद्रिका मुग्धबोध इत्यादि आपने ले लिया, तो जो है जो कल्याण होना चाहिए वो कल्याण नहीं हो पाएगा। ऐसा तो होगा कि संधि पढ़ लिया, ये पढ़ लिया तो थोड़ा जो रट लिया, याद कर लिया, उतना में आपको लगेगा किसी के सामने कि कोई दूसरे को कि वो बहुत कुछ जानता है, परंतु कुछ नहीं जानता है। तो इस प्रकार की बात होती है। तो इसीलिए हमें ऐसे ग्रंथों को न पढ़ करके हमें अष्टाध्यायी पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों के ऊपर है कि मैं तो अष्टाध्यायी पढ़ाऊंगा ही, पढ़ाता ही हूं, पढ़ाऊंगा ही अब। परंतु यह है कि आप लोग यदि अष्टाध्याय के प्रति अधिक ध्यान दें, कौमुदी इत्यादि यदि जो पढ़ते हैं उसको छोड़ दें, तो इससे आपका ही कल्याण होगा। तो अस्तु, वैसे तो मैंने कौमुदी इत्यादि पढ़ा हुआ है, तो जब अष्टाध्याय में बात आएगी तो जहां पर इस तरीके की कोई बात आएगी तो कौमुदी की बात हम तो बता ही दिया करेंगे। उसके बाद जब पढ़ लें, उसके बाद आप कौमुदी पढ़ें, चंद्र शेखर पढ़ें, मनोरमा पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कोई ऐसी बात। तो ये हमने संक्षेप में आपको बताया कि व्याकरण के उद्धारक कौन है। आचार्य जी, हाँ जी, ये छोटा सा प्रश्न है, बोलिए। महर्षि दयानंद जी जब गिरिजानंद जी के आश्रम में जाते हैं तो किस जगह पे आश्रम था, किस शहर में था वो? मथुरा में। मथुरा में, धन्यवाद जी। मथुरा। और कोई प्रश्न किसी को? हमने बता दे, आज हम व्याकरण पर चर्चा नहीं करेंगे, कल से जो है हम प्रथमावृत्ति शुरू करेंगे। कल से प्रथमावृत्ति, कल से नहीं होगी, अभी जो है बालबोध जी इत्यादि आप लोग कब परीक्षा देना शुरू करेंगे, कब आपने निश्चय किया है परीक्षा देने का? हाँ जी, श्रवण जी, बालबोध जी, कब आपने शुरू किया, मन में सोचा परीक्षा देने का? सर मेरी आवाज जा रही है, उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, हम बाद में पूछ लेंगे, और पूछ करके फिर मैं सूचना दे दूंगा, आपके पास ईमेल चला जाएगा ना जी के द्वारा कि कब से फिर ये पाठ होगा, क्योंकि हम उससे परीक्षा लेना चाहते हैं, फिर जो है हम पढ़ाना शुरू करेंगे, और इसमें जो भी परीक्षा देना चाहें दे सकते हैं। तो हम यहीं पर मंत्र पाठ करते हैं, यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं जी। नहीं, अनंत जी आप कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य जी। नीता बहन जी, स्वाति बहन जी? नहीं जी। चलिए ठीक है, तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।